тривожного ферменту, що нагадує про нескінчене і кличе на продовження розпочатого, писав Петлюра наприкінці свого життя. Петлюра йшов політичною стежкою Виговського, Дорошенка, Мазепи, Орлика, як виразник української державності та об'єднаної України. Справа здобуття української держави – це справа цілої нації української, а не якоїсь кляси чи партії, говорив Петлюра. Отже, з 1659 до 1920 року ці дві ідеї жили в народі і формували світогляд українського народу. І хоч як їх окупанти вибивали з голів, часто відривали самі голови, з душ, часто гублячи душі, ці ідеї жили навіть в умовах масових знищень українців. Вони живуть і тепер, коли нас хочуть проковтнути безкровно. Процес об'єднання Західної України з Великою Україною в одну державу розпочався при безпосередній участі Петлюри 22 січня 1919 року актом Злуки. І не з його вини цей процес не став переможним на той час. Однак фундамент був закладений. Трагедією для директорії Української Народної Республіки, для Петлюри та й у цілому для України стала масова самодемобілізація. Вірніше, втеча по домівках солдатів майже 300-тисячної армії, яка дружно йшла валити Скоропадського і так само дружно покинула головного отамана, лідера української нації, майже на самоті. Український народ, українські солдати, що покинули Петлюру у грудні 1918 року, невдовзі дуже пошкодували, що так учинили. Червоні окупанти зі своїми ЧК спалювали у прямому смислі все живе українство. Будучи по своїх домівках, колишні вояки Петлюри або гинули від рук червоних, або йшли під дулом у лави червоноармійців, щоб поборювати Петлюру, щоб поборювати Україну, щоб поборювати і поневолювати себе. Не раз і не два ці солдати проклинали себе. Петлюра, долаючи безліч перешкод, докладав надлюдських зусиль, щоб утримати Україну в українських руках. У 1919-1920 роках уся державна, політична і військова влада перебувала в руках Петлюри, але активної допомоги з боку народу він не отримав. І все ж він боровся, закликав увесь народ до боротьби. А в листопаді 1919 року він казав: «Наша боротьба в історії українського народу буде записана золотими буквами. Ми виступили на арену історії, коли весь світ не знав, що таке Україна. Ніхто не хотів її визнавати як самостійну державу. Ніхто не вважав нашого народу за окрему націю. Єдиною боротьбою, упертою і безкомпромісною, ми показали світові, що Україна є. Її народ живе і бореться за своє право, за свою волю і державну незалежність. Признаємося без гордощів і без зайвої скромності, що за час дволітньої боротьби ми створили українську націю, яка й надалі активно боротиметься за право самостійно, ні від кого незалежно порядкувати на своїй землі. Після значних поразок війська директорії і значних перемог червоних військ популярність Петлюри в народі суттєво зростала –